أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهده الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، جدو لفضاد فلندريم i takon vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala, salavatet të mirët e Zotit të bareke wa ta'ala të grumbulluara të kënjëriju mëj mirë Muhammedi aleyhi salatu wa salam, pasaj mbi shok të ti besnik, mbi familjen e ti të ndërshme, mbi gratë të ti të pastërtave, të gjithë besimtarët e se të ndjekin rrugën e ti me të mira dherën e ditën e fundit të kësaj bote. Të ndëruar lezër, do të vazhdojmë në serin dhe vargën e ligjëratave mbi lezimin dhe shpjegimin e fjalëve të Allahu të bareke vë të ala. Gradualisht në vazhdimësi në lezimeve të ajetës e surës El Bakara, neve po afrohemi që të lezojmë ajetët ku Zotë i unë Gjellë Gjellaluhu balafaqohet direkt, drejt për drejt me jehudët të cilët i kishte fqinjë pejgamberi alayhi salatu wassalam. Dhe kjo hyrje e cila ishte një hyrje e fuqishme, por se në tërsinë e vetë është historike. Pra Zoti jonë Gjellë Gjellaluhu, që nga fillimi, kur filloj me folë për bitë e Israilit, i thënë të Muhammedit alayhi salatu wassalam, idh, kur ndodhi kjo, në të kaluarën. Por Zoti jonë të bare kjo vëtë ala, hyri në debat dhe diskutim me jehudët në kone për nga mberit alayhi salatu wassalam, duke i këthi një histori. Dhe kjo është stili veçantë i Kur'anit të Zotit të bareke vë të ala, ku edhe në kërkimin e adhurimit, ku Zotit jonë gjela kërkon nga njeriu që ta adhuron Allahun të bareke vë të ala, Allahu e këthen në histori. Andaj e sil në gjarin e Ademit, i sil dënimët, i përmend Allahu gjele gjela të kaluarat në mënyrë që njeriu të kupton më mirë se qëfar kërkohet prej ti. Andaj, me përfundimin e në gjarin së lopës, e cila edhe është ngjarja me të cilin e mor kjo sure këtë emër, Allahu Gjelle Gjelaluhu tani me njëherë pas kësaj ngjarjeje, Allahu te bareke ve teala i drejtohet drejt për drejt atyre duke i qortu dhe duke i kërku që të besojnë në Muhammedin alayhi salatu wassalam. Të ndëruar lezër, neve në kanë ngel edhe disa shkoqitje shumë shkurtra rreth ngjarjes së lopës, dhe me njëherë vazhdojmë në lezimin e ajeteve të tjera të cilat i ka sjellë Allahu te bareke ve teala. Ajeti i 73 i surës El Bakara, thëtë Allahu Gjelle Gjelaluhu, fëkull në dhribuhu bi ba'dhiha, ne i thamë atyre godit në të vdekurin me një pjesë të lopës. Këdhali ke juhi illahu l'mauta, kështu i njallë Allahu të vdekurit, kështu i njallë Allahu të vdekurit. Wa yurikum ajatihi la'allakum ta'qilun, edhe kështu a të regon juve ajetet e ti në mënirë që ju të logikoni, ta përdor një arsyen dhe ti kuptoni fjallë të Zotit të bareke vë të ala. Me njëherë pas saj Allahu Gjellewala vazhdo në ajetin 74, thumme kaset kulubukum, pastaj u vrajdësuan apo ungurësuan zemrat e juve. Këto ajete të ndëruar lezër, prej të 74 deri tek ajeti 76 kanë ndërlidhe njëra me tjetrën. Kaset kulubukum, ungurcuan zemrat e juve deri në fund të ajeteve. Para se me vazhdu me ajetet e reja edhe disa mesele të shkurta të cilat i ka përmendur Ibn Qayyim el-Jauziye rreth ngjarjes së lopës. E para prej tyre, të ndëruar lezër, thotë Ibn Qayyim el-Jauziye, ligji Allahut në tokë është që ta trajton hilegjion me të kundërtën e dëshirës së ti. Pra, çdo kush i cili ban hile, apo hile tham, është përdorim i rrugëve jo të legjitimume për të arritë deri tek një dëshirë. Atëherë, vrasësi e vrau agjën e vetë që ta trashëgon, që ta trashëgon pasurinë e ti, e shpejtoj, apo dëshira e ti e shpejtoj dhe ja humbi durimin dhe derisa e vrau. Thot Ibn Qayyim el-Juzije, Allahu Gjelle Gjelalu e trajton hilegjion zulumqar binakidi kasdihi me të kundërtën e asaj shka aje ban si dëshirë. Argument? Argument është se kjo e vrau agjen e ti për qfarë? Që t'ja merë? Pasurim. Shiko, lezër, si kur ta pritë me vdek i takon të ati. Po si kur kitë jaloshi, nipi i të vrarit. Si kur të pritë të vdis të agja, kishë qeni vetëmi cilë të rëshëgon. Pra dhe, këti të ti takon të pasuria e ti. Por se, për shpejtimi, me hile dhe me rrug të ndaluara, për me arrit një synim, edhe nëse në fund ajo ti të takon. Por ti e përshpejton me hile, Allahu ta merë dhe ata që ka të takon për shkak se ke intervenu me hilet e tua. Andaj ky leje që nuk të rashëgoj, por edhe u ekzekutua si dënim për vrasin që ka e boni. Andaj, kjo është regull dhe zë që neve duhet të mësojmë nga kjo. Të di bënkaj me gjëzije, Allahu gjelle gjelaluhu e koriti, ja nxjeri turbin dhe nuk e të rashëgoj apo nuk e arriti dëshirën e cila ishte trashëgimi i pasurisë. Kjo nxjerrën nga këto ajete. E dita, të nderuar vëllezër, është se bitë e Israilit usprovuan dy herë me lop. Thot Ibn Qayyim el-Juzije, dhe lopa është min ebledil hajawan, nga hajvanati dhe kafsha ma belid i thojnë. Pra, tani mos keç kuptohemi. Njeriu dahet në i mençur dhe jo i mençur. Edhe te kafshët ekziston një lloj inteligjence e cila s'ka të bëjë me njeriu, por ka të bëjë me botën e kafshëve. Nga bota e kafshëve, në mesin e atyre të cilat janë pak më zgjuara, për shembull dhelpra apo ujku, tigri, këto kanë një lloj kapje nga tjerat. Lopa është nga më të trullaftat. Kështu do të bën kaimë lëzije. E Allahu i ka sprovu me këtë lopë, dy herë. Për çfarë, dhe zërë? Por t'i treguë, Allahu Gjellë Gjellë Luhu, se kretë këto orvati që keni t'i ba, por mi ikë rrugës Zotit, ha? Shiko me shkaj i sprovu në Allahu. Pra Allahu Gjellë Gjellë, thëti për në kajim e gjëzije, i ka sprovu me hajvanin më të trullaft. Për çfarë, dhe zërë? Por t'i tregu se, jo, po sprovoni me një hajvan trullaft, më i çmenduri apo më pak i mençur nga lopët, nga kafshët me lopën, e çfarë i të mendu me bëmë me Zotin e juve? A kuptu, vëllezër? Nuk ka urtësi, pse Allah i ka sprovu me viç, pastaj me lopë. Pra Allah u Gjelle Gjelalu, vëllezër, ka mesajë në çdo vepër. Pse lopën i tha prene lopë? Pse ju tha prene dash? Ha? Po ju tha lopën. Pra, thot Ibn Qayyim el-Juzije, e murë hajvanin, kafshën më të trullaft dhe më të pament në mënyrë që t'ju jep mesaj. Pra ju kur sprovoheni me një lop, atare qëfar po manovroni me Zotin e juve? Ando kjo është mesajji i kësa njari. Thot Ibn Qayyim el-Juzije. Dhe gjithashtu një mesele tjetër, e cila është diskutu në mesin e dietarëve, se pse Allahu Gjelle Gjelaluhu ju tha pikrisht me therë lopë, e jo kafsh tjetër. Kjo, thot Ibn Qayyim el-Juzije, për shkak të viçit të kaluar. Pra ato, kur ikën bi Firaunit, që ka ndodhë me ta vëzër? Ta mam dullin andaj detit, i than, i gjallëna ilahe. Ne e ban neve një të adhuruar si këta që ka pishofmi, e taku një popull. Dhe Allahu Gjelle Gjelaluhu i qërtoj ashpër, dhe Musa alayhi salatu wasalam i qërtoj ashpër. Atëherë, pse pas një kohe, po një problem të caktuar, vjen urdhin me e therë lopën. Thot Ibn Qayyim el-Juzije. Kjo është shprehje e madhe dhe zërë dhe konkludim i madh, kush ja di kimetin vlerave dhe tefsireve të ulemave. Thot Ibn Qayyim el-Juzije, la yasluhu an yakuna ilahan ma'budan min dunillah, wa annahu innama yasluhu lidhbahi wal harthi wal saqi wal amal. Thot, kjo nga se Allahu po ju thot, ajo kafsh e cila ju adhuruat në të kaluarën, ha? Ju adhuruat në të kaluarën, ajo nuk është për tjetër pos për lëvrim për me ujit tokat e juve dhe për të therë. Dhe më e madhe se kjo, më e madhe se kjo, se ajo nuk po reziston kur për therëni. A ju në kalumën e adhurut. A e kuptoni si ja u lidhë Allah unë gjarit atyre për ti, këthjel, për ti zgjumë nga gjumi. Pra, bitë e Israelit, në një sprovë për sprovave, jo krejt, disa për tyre, thanë, ne e banë një vitë që edhe neve, të adhuruar, mirë. Zoti jonë të bare kjo vëtjara pas disa nxarjeve, për t'ju tregu se adhurohet viqi, i cili tani do t'a therni dhe ajë nuk do të reziston. Pra, ajo që ka dikur e patë si Zot tani po e therni. E kuptu dhe zërë? Pse Allah u gjelejë thatë therni një lopë? Për ju t'kallumët provut që këtë lopën me bo Zot, me qenë Zot reziston, nuk mund është asë me lidhë, hasha, Allah është i madhë, por ata kanë ratë që tu, ato i tani vetëm skenën me paramendu dhu qysh ka mundësi, me të thonë, i gjallena, bana neve në qësi. Andaj Allah u tha, therën një lopë, edhe për këtë arsye, thot i bën Kajim el-Gjauzije, që t'ju tregoje se lopa, të cilën ju e menduat si të adhuruar, tani ju për e therëni. E Zoti, a ka mundësi më kanë që këtë dërejgjë, dhe zërë? S'ka mundësi. Nuk ka mundësi një Zot, ti kur dush e ndryshon, kur dush e therë, kur dush e ban halal, kur dush e ban haram, s'ka mundësi, hasha. I madhështë Allahu te bareke, wa te ala. Këtë janë vëzër, meselet e cilat janë nga kjo ngjarje, dërsa normal, porosit edukative, ndoshta janë edhe më të shumëta, por se neve do t'i shmangemi atyre që të vazhdojmë me ajetet e Zotit te bareke, wa te ala. Të ndëruar vëzër, ajeti 74, deri në ajetin 76, tani është vetëm se më balafaqim i Kur'anit me bitë e Israilit të gjallë në kone pejgamberit alayhi salatu wassalam. Thad Allahu jalla jalalu, thumma qasat qulubukum min ba'di dhalik. Pas krejt kësaj zemrat e juve u vrazhdësuan. Qas apo qasa, çfarë do të thonë vëllazër? Qaset është kundërta e langut. Në arabët i thonë çdo sen që nuk është e langshme, i thonë qaswa. Pra është e ngurt, është e jo e lëngshme. Allahu Gjellio thot, pasi kitë kësaj që ka ndodhi, tani unë ngurcuan zemrët e juve. Dhe kjo është mesele madhe, dhe zërë. Pas kitë ajeteve, pas kretë argumenteve, pas kretë fakteve, tani po ngurcohet zemra e tëre. Thot Allahu Gjellio Gjellio, fehije kel hijara. Tani dhe zërë, kush ka Kur'an të përcil me vëmendje, këto janë vëzër, ajetet ku Zotë i unë të varë kjo vëtë jara, të regonë shumë. Tani, Zotë i unë gjela shembolin materialën me botë kuptimin cilë është abstrakt. Allahu Gjellë Gjellalu në ka kryuar neve ku gjërat e para i prejkmi material. Pra njeri ju lindë dhe gjërat e para që ka i prejk janë me dorë, me shqisë. Andaj njeri ju edhe kur të rritët, edhe kur të fletë gjërat e cilat s'kanë në bëjnë me materialën, mos leti komunikon duke i shembullime me material. Andaj edhe komunikimet e njerëzve kur janë, qysh realizohen, për shembull i gjenë të thonë, sikur kjo, sikur ajo. Për shembull, bjema një qësi, sikur një shembull e merë. Pse, së është e letë për trunin, me e kapë me fotografi. Allahu Gjelle Gjelaluhu, në tregon në përmjet gurit, që ka ndodhë me zemrat e tyre. Që ka ndodhë me zemrat e tyre. Dhe me gurin, i shëqërum është kush? Uji. E në që këtë rast uji e ka rolin e Kur'anit, e guri zemrat e tëra. Thotë Allahu te bareke ve te ala, thumë me kaset kulubukum, pastaj ungurcuan zemrat e juve, min ba'di dhalik, pas kësaj. Fehije kel hijara. Ato u banën si kur guri. Au e sheddu kasua. Apo edhe më të ngurta se guri. Pra më guri se guri, më të fuqishme në ngurësi. Wa inne minel hijarati lema jetë fejgjeru minhul enhar. Tani Allahu Gjelloha tregon me tregu se edhe gurëzit për nga tabiati tëre si janë që ka si ju. E para, thëtë Allahu Gjelloha, dhe nga gurëzit, kanë thënë djetarët pra jo krejt gurëzit, po nga gurëzit, ka të tila gurëzi, jetë fejgjeru minhul enhar. Dalin prej ti lumej, jo uj vetëm, lumej dalin prej prej gurzive. Kjo shembulli i parë. Të gjitha do t'i kthejmë, pasaj do t'i rëndisim. Thëtë Allahu Gjellu Ala, wa inne min alama je shakka ku fa je khrujgju min hulma. Dhe nga gurit tjetër, loj diti gurit, ka që nga fuqia që i vjen uji, qahët dhe del uji prej ti. Pra i pari guri, shpërthen dhe nxjerë lumej. Pra nxjerë ujt madhë, i cili uji shkon edhe të tjerët. Gurit tjetër, pak më i dobot, por me gjitha të plas dhe nxjerë uji. Por e nxjerë ujin afër vetës. I pari e shlën, i diti afër vetës. Thëtë Allahu Gjellë Gjellaluhu. Wa inne minha le me jahbitu min khashjetillah. E ka guri që ndoshta nuk nxjerë uji, as lumë, e as për veti, ama jahbit. Ha? Bje, rëzohet. Nga friga Allahu Gjellë Gjellaluhu. Wa ma Allahu bi ghafilin amma ta amelun. Allahu nuk është indiferent. Ghafil është kur ti s'ki ide që apo bëhet, s'ki qasë që apo bëhet, si e informum që apo bëhet. Thëtë Allahu Gjellua, Allahu nuk është gafil nga ajo qka punon kush? Ju. Disa kanë thonë ju, disa kanë thonë zemrat e juve. Pasaj thëtë Allahu Gjellu, e fëtët ma une e ju minu lekum. A shpresoni ju, këtu ju, kush është sahabët. A shpresoni ju sahabe që ata jehudët t'ju besojnë juve. Tani vëllezër, për t'i kuptu, ajetët duhet me lidhë njëra me tjetërën. Fillimisht, Zoti jonë te bareke ve teala të regon se ata zemra atë shumë ngurcun sa që u bënë më të ashpra se guri. Ndërsa nga gurzit, pra Allah unë a thotë, po ju të regoju në përdo gurzi, e ju pasaj krahasoni sa të forta janë këta. Krahasoni pasaj sa të forta janë ta. Prej gurzive, ka të atila që i shërbej njerëzve me ujë. Guri ka qenë. Ka shpërthy dhe ka ndjerë lumë. Allahu Gjellera të regonë se ka prej zemrave të cilat shpërthejnë atë shumë me dije, me frikë, sa që ju bojnë njerëzve dobi shumë. Sikur guri këshlën shumë ujë. Ka guri tjetër i cili s'ka ta katë kaq ujë me dhanë. Por për veti shërbejhet. Plas dhe për veti shërbejhet me ujë. Pra nuk ka me dhanë tjerëve, po ka për veti. Dhe ka guri i cili së nxjerë ujë, se ka takatin me nxjerë ujë, por lëviz dhe rëdzohet nga friga prej Zotit Gjellë Gjellalu. As njërën nga këto, si janë këto. Zemët e këtërin edhe më të forta. Djetarë kanë dhonë, ku është lidhja mes këti shembulli dhe këtëre? Dhe ku është pika që ka e përbashkon? Pse po në e sjerë Allahu këtë shembull? Nësi ju kujtohet, atë janë Kur'an, kur e përmendëm shembullin e zjarit dhe shijut, ku Allah e cili për munafikat. Atje tham ka një urësi, e kemi thonë atje në tefsir. Tani këtu vëzë ka një urësi. Pse guri, pse uji, pse zemrat? Allah u gjelë nga thot, zemrat e tëre, atë shumë ungurcun, sa që nuk mund është me gjetë nga gurëzit fort sa zemrat e tëne. Allah u në rujtë. Kjo është ngurcim i madhë. Kjo është ngurcim i madhë. Pas e dhe Allah u te bare kjo vëtë e ala, duke e lidh të një thotë sahabeve, këta janë siguri au eshet apo edhe më shumë. Këtu dhe zërte apo edhe më shumë na do të ndalmi me tefsirin e Ibn Kethirit për ta largu një dilem e cila shfaqet që shpesh herë dhe pyetje bëjnë njerëzit, po edhe mbajnë ligjërata ndoshta, pse në Kur'an vjen au? Dhe orientalistat e kanë kap keq prej au, nga se se kuptojnë gjuhën arabe, se kuptojnë thelësinë e gjuhës arabe, dhe thonë ja dhe Zoti juve, po do njëherë shpidi se indet, a është asë është? Eu. Të na, qysh është? Kjo apo kjo? Në Kur'an këtu ka ardhë, dhe prej jashtë i duket se po thotë Allahu Gjelluala, sigurzi apo më të forta? Tani, a janë sigurzi, a janë më të forta? E dikush ka thonë, këtu Zoti po nuk pedi, hasha lillah. I madhë është Allah. Dhe Ibn Kethiri, vëllezër, para 800 viteve, i është përgjigjë kësaj dileme. Dhe shka është më interesantja, se ka thënë arabët, të cilët e kanë mohu Kur'anin e Muhamedit alayhis salam, ka thënë këtu nuk është punë dyshimi, sa ta kanë marrë vesh. Ata e dinë gjuhën arabe, arabët, të cilët e kanë mohu Kur'anin se është pi Zotit. Ka thënë këtu nuk është të fol për dyshim, se na e kuptojna. Por kanë ardhur njerëz pastaj ignoran dhe nuk ju kanë qasë Kur'anit ashtu siç duhet, ka thënë ja Zoti juve në Kur'an shpesh herë thotë udhran au nudhra. Kështu apo kështu? Apo? Apo ka thënë Allahu gjenë ajet tjetër se do të citojmë, ka thënë yakhshawna an-nase ka khashyatillah au ashaddu khashya. I tutën njerëzve sikur që i tutën Allahut apo. E tani kanë mbledhur orientalistët këto ajete ku ka thënë Allahu kështu apo kështu, ka thënë pse dyshon kë? Ja, pse dyshon? Tash, o kjo, kur i thuash dikujt, a 90? Thu ja 90. Ti realisht i të dyshu. Je të dyshu. Mirë, për ty është normale. Dhe po njerëzit është normal. 10-9, 2-1, nuk e di. Mirë, Zoti, a ka mundësi? S'ka mundësi. Atëherë vëllezër duhet t'i kuptojmë saktësisht këtë ajete. Por para se dim kjo pasi që është pak më shkencore, neve duhet t'i morëm një mësimet, të cilat Allahu xhele xhelaluhu i ka sjell në këtë kontekst të ajeteve, të cilat kanë të bëjnë me jehudët. Thot Allahu te bareke ve teala. Ata janë më të ngurtë se sa çka? Se sa gurëzit. Ja u tregoj këtë shembull Allahu sahabeve për t'ja u zbrit që këtë ajet tjetër. Cilë është ajeti tjetër? Është ajeti 75 i surës Al-Baqara. Pra ata janë jo si gurëzi, më të ashpër se gurëzit, më të ashpër se gurëzit, të cilët edhe për tëre del ujë. Pas e thëtë Allahu, a lakmoni tash juve me ju besua. Pra ato guri, ngurcum, ta shpërsum në zemra, me musën, shikosh farë probleme, ndodhen, a shpresoni ju sahave me ju besua ta? Asësi. Thëtë Allahu te bareke vë teala. E fëtët ma'une e ju minu lekum, vë kad kane ferikum minhum, jes ma'une kelam Allah. A shpresoni ata me ju besu juve, ndërsa një grupë prej tëre, e dëgjonin drejt për drejt fjallën Allahut, që ka thonë Ibn Abbasi. Ndërsa, së dyju, ka thonë, e kanë pa vetë të vratin e Zotit të bareke, wa teala. Të ndërua dhe zë, Allahu Gjellë Gjellaluhu, të në mëson shumë për e mësimeve. Djetarë kanë diskutu, a lejohet njëri ju më shpresu me besu qafiri? Lejohet. Dhe i shofë me njerëzë shpeshat kër e zhënë Kur'anin, ose e shkëput një ajet, e shkëput ditra ajete, dhe thotë këtu se kanë qartë. Dhe kemi përmend disa herë. Kur'anin nuk kuptohet i shkëput. Dhe gjdo shkëput i dhe zërë është e shëmtume. Dhe djetarët kanë silë shembull. Nëse ti esha një vesh në tokë dhe zërë, a trishtohesh ajo? A? Gërditesh. Po që ti esha për ditë njerëzi me vesh në kokë dhe nuk gërditesh? A në dhe zërë, ka disa sejnë ku të këputën, smirën vesh. Kur të vendosët e veni vetë, ta mam delë. Zosen, kra haso, që i thënë të këtia, këputje. Allahu Gjellë Gjellalu, dhe zërë, i rasisht i ka pru me gradualitet, që të kuptohet në gjarja. Allahu Gjellalu të sahabeve, a lakmoni me ju besu juve? Djetarë kanë dhënë, nuk e kapë, duke i qërtu që mos shpresojnë të besojnë, por mos t'i lodhin shpirtat të këta njerëzë. Që më njani, është i bada vetë dikujna, prej jo muslimanve. Dhe ky shpreson, se nuk e ban punën kote kote, shpreson që po kthehet. Mirë, kështu një të sahabë, shpresoni mësë përbesoj një jehudët. Pse shpresoni sahabë mësë përbesoj një jehudët, më shumë se arabët? E dini përgjigjën dhe zërë? Djetarë kanë thanë, sahabë shpresoni më besu jehudët, se jehudët i kishin dëshmi që i dëshmojnë këtë dunjajës se Muhammed sa mështë hakë. E t'ja lecojnë punën njerëzve me besu ma letë. Andaj Shejhul Islam Tejmi e thotë, prej urësisë Allahu që Allahu ja ka mundësu krishterëve dhe jehudve me jetu në nëmbrellën e muslimanëve, cila është? Që dërë ditë gjykimit në libet e tërët jetë i cituar Muhammed s.s. A të sa do që jemë shefin, prapa ty, ka më arë një Muhammed, ka më arë një Ahmed, e kështu më ratë. Andaj dhe zërë, sahabë është presonin që jehud të besojnë, për qëfarë? Që të lecohet puna e besimit njerëzve në Muhammedin alayhi salatu wasalam. Por Allahu jeli tha kështu. A beson guri? Ka mundësi për thën guri, a këta jo? A dhe tha efetet maune, ka thënë dietar kputni shpresat te këta. Kputni shpresat te këta. Ndërsa këtu Allahu jela e tregon edhe një pikë shumë të rëndësishme. Ku thot Allahu te bareke ve teala en yu'minu lekum. Që t'ju besojnë juve dhe nuk ka thanë në atë që ka e keni ju. Këto shumë e rëndësishme, të ndalemi. Allahu gjithat, o sahabe, e ledhina e menu, ata se të kanë besu, a shpresoni bitë e Israilit me ju besu juve, po nuk thanë të juve, se ata në të cilën kishte ardhur Muhamedi sa nuk kishin ata dyshim. Që do ta shohim pak më vonë, vëllazër. Pak më vonë në ajetet se Allahu xhela i sill çka thot? Ya'rifunahu. Ya'rifunahu, ata e din Muhamedin sallallahu alaihi salatu wasalam. Por çfarë? Por kanë epshe. Andaj Zoti ju te bareke ve teala ju tha sahabeve, a beso, a pritni me u besu juve? E që është dalimi mes juve dhe në të juvën? Në të juvën vjen me bi, me be, bikum. Ndërsa të juve, juve a njerëzit, është me lam. Kur ardhëm vazdit e Jusufit, për me kuptu dhe, Kur'ani është muajgjize. Nëse shëtit është Kur'ani e shëfse, se si Allah u endronë, pi lamit e ban be. Dhe këtë të ka urëci. Kur ardhëm vazdit e Jusufit, te baba Jakubi, dhe i than që e ka hangër ujku. Çka i than? Wa ma ente bi mu'minin lena. Ti nuk do të na besosh neve. Dhe Shekhu Islam Ibn Taymija thot, kur është për njeri thuhet lam, kur të është për gajb thuhet be. Ha? A dhe në thëna, ju minune billa, kur është për gajb, kur është për njeri thuhet lam. Mirë, këtë këta dikushtot, çka më intereson mua kjo? Dhe të shpeshar njerëzit hin debate. Imani a është vepër? A është vepër? Këtë që kjo e seron qëtu. Kur është për njeri, për dorët ju minune, iman, për me lam. Kur është për gajb, bjen me bi. Jehudët bjen se kam problem. Ata e besojnë. Ata e besojnë. Dhe e kini pa në kohën bashkohore, edhe në gjuhën shqipe disa ligjerues, mundon me tregu se Ehli Suneti shumë po përngjason me besimin e jehudëve. Kjo është vëzër realitet. Me e shofëm në rrjetet sociale. Se si njerëzi deklarohen, citat thot, ja këta, a nuk thot Ehli Suneti, po a i thot me terma tjerë, apo terma tjerë. Ja këta, për shembull, me Ibn Tejmijën thot, këto shumë afër janë me jehudët. Vëzëra e mohon Kur'ani që muslimanët kontradiktohen besim në Allahu xhellahu ala me jehudët? Jo. Jo, ma dje jehudët të shekhu lësam të mi janë më të afërtnit të zëtë i njofin gjërat. Meseli atë tjetër atap se nuk i pranohë dhe i mohoj dhe i mbyllin, këtë diçka tjetër është. Por ato janë afër. Shikon Kur'an. Allah i thotë, ata e din Muhammed e Selam. Ma dje sa për informacion, shekhu lësam të mi e thotë, në Tevrat ju shkruan Muhammed, në Injil ju shkruan Ahmed. Cila ma afër? Cila ma afër dhe zërë? Muhammed. Në Tevrat ju shkruan Muhammed, në Injil ju shkruan Ahmed. Cila ma afër? E të vratit. Muhammed e njofin krejt. Mirë, shkojmë të Allahu u gjelë gjelaluhu. Ata i thënë Allahu të bare kjo e tala bel jedahu. Ha? Jedullahi me glule. Dora Allahu të është të shtrengume. Shikollë zra, ata e besojnë dorën. E kam problemin se e qunë shtrengume. Dhe vjen ki filozofe dhe thëtë Allahu s'ka dorë. E thëtë, ja musliman për përgjasohën. Pi besojnë se Allahu t'ka dorë. Po që ato shë e kam su me besu që ka dorë, është Musaj a.s. Andaj besimi me i Musaj dhe Isaj dhe Muhammed a.s. është i njëjtë. Andaj dhe zënë Kur'an Allahu i Gjelle Gjellalu në përmjet jehudive dhe bive të Israelit ka dëshmu për kanë, për vërtetësin e Muhammed a.s. Andaj dhe thotë Shekhu Islamin të imi, jehudet dhe krishterët janë ma afër besimit se shumë gjehmi dhe mu të kellimin. Pse? Nëse këto janë ma afër Aristotelit, nësa jehudet janë nga Musaj a.s. Andaj nuk ka dikush më ngushtu, o gjo, bojnë pike, o gjo, pse na shumë gjajsh me kena me jehudët? Nuk thuhet kështu, po atë janë të Musajt, alesam, janë kanë të Musajt, pas taj kanë bo ndryshime, andaj këtu tani do të folet për ndryshime. Por se vlezër, besimi Muhammed e Selam, andaj shikon një ditë për ditëve jarë Muhammed e Salat e Selam, një jehudi, dhe i tha, shok të tu po bojnë shirk. Shirk po bojnë. A di dhe sa i Bukhari. Dhe i tha, nuk tha për nësëm, kush jetë timin a kalzu neve që a bojna? Nuk tha. Ashtë nuk i tha, najna larkë për juve. Jo, tha, qka thojnë? Tha, bojnë be, ose thojnë, qka donë Allahu dhe Muhammed i sem, dhe. Dhe të kanë barazu, se kjo dheja baraz. Shiko, ato kur dojnë me nëzirën, pa, atë qka duhet të nëzirën, kur dojnë, e fshehin. Dhe mjegullimi është punë e tëre. Dunjallë dhe se përshemë. Ata kur nuk ka dojnë që ka mendojnë. Që të shumë, tani, sëtë kemi mjegullimin, ju harrifun. A, e lojnë në te, nuk diti qështë është me kuptu. A ka mendojnë, as ka mendojnë, nuk kalzojnë. Miri tha, që ka thojnë? tha thonë, qka do Allahu dhe ti? Tha regull, hipin khutbe, tha ojë musliman, mështuni qka do Allahu dhe pengamberi, po thuni qka do Allahu, pas taj pengamberi, apo hiq mështuni pengamberi. E tash, nëse mërë që këtë hadith, dikush me thonë, Muhammed e Sra po pajtohet me jahudit. Nuk pajtohet me jahudit, madje Muhammed e Sra më është taj cili, hadith e Sahih Bukhari, kur Ebu Hurajra si tha, iblisi. Tha, apo më shlon, të kalzoj, qysh një dobi. Tha, qka dobija? Tha, kush e lezon ajetin kursisën i afrona? Kja mërë me rezervë. Shkojte për nga me sa më tha, ja Rasulullah, kështu, kështu. Tha, qashtoa. Dhe zërë Muhammed e Sra, edhe pi iblisit, kër jene vërteta, tha, qashtoa. Se na i jemi të përkushtu të vërtetës, pavarësisht burimit. Masani qka i tha, ua hua ke dhub, ama ja rëna cak. Aje ta ka bo këta sa me ik. Ta ka kalzu një lajmë të vërtet, sa me ik. A dhe dhe zër, besimi Muhammedin a.s. nëse në pikat shumë ta, vjen, apo, përputhje me bitë e Israelit, a është kjo që e cënon këta? Jo. Madi Allahu gjellë gjellaluhu, që ju thot, në Kur'an, musaddik lima me akum. Që ki Kur'an, ja u vërteton t'juvën, e juvja e vërteton që ta. Ha? Kështu plëcohen. A dhe dhe zër, Allahu gjellë gjellaluhu, thot, bive, ju thot sahabëve për bitë e Israelit. E fatat të maune, a mos lakmoni mi u besu juve. E tani pse ju tha juve? Ka thonë komentatorët, sepse ata nuk e kishin problem me tërsin e asaj që ka thirë Muhammed e Selam. Po e kishin problemin pika o shki pengamber. Ha? Të ndërrua dhe zërë, ata pritëshin me arë pengamberi pëtëne. Andaj i murën kitë se bepët dhe shku në afër, ku? Afër qabës, Medine, se që aty ka me arë. Por Zoti i sprovoj pi Arabëve, apo pi Arabëve. Dhe ata tani, këtë që ka arë, Muhammed e Selam, e pritnin me arë. Kur arë pi vesilës tjetër, mjetit tjetër, e mohun. E mirë, Allah o pi mësën sahabët. Ato i dimbe këtë që ka për ju thonë ju. Po diku tjetër kam problemi. Kë e kam problemin? Pi juve. Pi juve, së ne morim pi juve. Rosu ne morim pi Muhammedit alayhi salatu wasalam, nga se kam prit me arë prej, nga ana e Ishakut. Kam prit me arë nga ana e Ishakut. Andaj kjo është vlezër, mësim i madh. Shpesh ka disa njerëz, zdo me dëgju për të vërteta të cilat, aj ka inati me burimin e caktum. Shem ka njerëz, për shembull, të vërtetat dhe të pavërtetat, qysh i madh, apo ka thoni jemi. Po Kur'an kërkur në shumë që shto vlezër. Kërkur në shkru në Kur'an, si të venë pi juve. Jo, kjo fanatizm qërë, kjo është verbëri e madhe. Por çka në mësën Kur'ani? E vërteta, si e vërtet, pranohet pi qdo kanë. Kjo nuk e ban pas të të vërtet. Mi po disa njerë dhe zërë janë qurdër, me mec. Apo, thënë, po të vërtet e ka, po ki. Ha? Kështu jehudët dhe zërë kanë qenë. Ka thonë, ki të vërtet, thirë, këta është pak ma poshtë dhe ta shofna. Kur kanë me thonë, amenna, besojna. Pinze, kër janë konë, kanë thonë, amenna. Por problemi, kër e kanë për haptazi, qysh me besu Muhammedin s.a.s. Kër nuk është jehud, kër nuk është nga bite Israelit. Pas e dhe Allahu gjele gjelaluhu, wa kad kane ferikum minhum, jesmaune kelam Allah. Kër dijet se një grupë për e tëre, e kanë dëgju fjallën Allahot. Këtu ka ardhë ditë e fësire, vëzër. Nga Ibni Abbas i ka ardhë, se e kanë dëgju fjallën e Zotit, drejt për drejt. Mirë po, i buke thiri këta e vendosë në dilem. Pra kjo është për qëllim që ata kanë kërku nga Musaj a.s. që ta dëgjojnë fjallën e Zotit drejt për drejt. Mirë po, Ibni Kethiri thot me e vërteta është se e kanë dëgjue te vratin e Allahu te bareke ve teala duke zbritur. Pra, mas i ka zbrit e kanë dëgju prej Musajt a.s. Thumme ju harrifunehu. Pastaj, qëfar, e kanë ndryshu kuptimin. Dhe jehudët janë trilloj. Këtu, sure Bakara, Allah i kanë da trilloj. Grupa e parë e ka citu që ishka zbrit. E ka shtremu kuptimin. Grupa e dytë e ka ndryshu citatin. E ka shtrembu citatin. Dhe grupa e tretë umijune. Analfabeta s'morin vesh kur gjo. Pra nuk din, a u shtremu, a së shtremu, a u ka ndryshu kuptime, a nuk ka ndryshu, ta nuk kanë ide. Këta vetë shkojnë pas turmës. Allahu të gjitha në i tregon Kur'an. Grupa e parë e besojnë Kur'anin dhe Tevratin që shka zbrit. Ju harrifune. E pastaj e shmongin nga kuptimit. Min ba'di ma akaluhu. Pas e kanë kuptu me logikat të tëra. Që argumenton dhe zë pasi e kanë kuptu? Se që ka përzi. Që ki tekst e ka kuptu mirë që ka përthot. Ju harrif e ndryshon. Që dhe më dhonë ju harrif? Ne e përdora dhe zërë. Musliman, mi mësu harfët e Kur'anit. Ju harrif është pri harfit. Pra aj e ka morë harfin, e ka ledzu që shduhet. Në regu. Tani kanë dhe një që shkuptohet kjo? E tani ka bota dhe vera. Kjo është grupa të sërën, Allahu Gjelluala flet në ajetin 75. Pasat e të Allahu Gjelluhu, wa hum ja'lemun, dhe ata e dinin se janë të shtremu. Kjo është, shtes në dalalin e tëre. Pasat e të Allahu te bareke wa teala, wa idha lakul ledhina amenu kalu, amenna. Dhe kur i takonin, ata të cilët kanë besuar, thonin amenna, edhe na kena besuar. Tani edhe këtu është një dilemë të cilën njerëzit shpesh herë pyesin. O xho tash këto, a kanë besu, a s'kan besu? E ka shkrim edhe për këta. Që Kur'an herë po thuhet për bitë Israilit kanë besu, herë s'kan besu. Apo ajetat që do të vinë pak më vonë, kalile më minun, shumë pak besojnë ata. Tash, a besojnë apo nuk besojnë? Dhe zër, kush i shmang këtë Kur'anit nga tefsiri, shumica të rasteve ja huq. Kush i shmang këtë Kur'anit? Nga Ibni Abasi, nga Ebu Hurajra, nga Umar Khattabi, nga Tabiinët, nga ulemat e muslimanve. Së mundet me kuptu Kur'anin. Gëse është kiran dhe zërë. Pëshon shumë. Ka forma, stile, mënira, lanë, shumë shkencë janë grumbulluë në një vend. Tani, në ajetin 76, për kam për flitën dhe zërë. Ka thonë Ibni Abasi, edhe Mujahidi, hum munafiku el jehud. Këta janë munafikat për jehudve. Lezënë dhe njerë, ajetin 66 të surës, El Bekara. Wa idha laku ledhine amenu, kalu amenna. Kur ata i takonin besimtarët, thonin edhe na besojna. Kush thonte? Munafikat e jehudve, kur i takonin sahabët, thonin edhe na jena besimtar. Edhe na jena besimtar. Ka në tefsirë, sahabët i kanë pyetë disa prej Hebrejnëve. A ju shkruan juve në libër se Muhammed e Selam është hak, kalu në amë. Kanë thonë po. Mirë po këtu nuk janë kritë jehudët. Kush janë këto? Këto janë të sëtë Ibni Abasi ka qujtë hipokritët e jehudëve. Të cilët s'kanë po zemër me dalë ka Muhammed e Selam, e asë më nejtë ka ato. Kanë metë në mes. Apo? Dhe ka ardhë një transmitim se janë mundu me i mashtru di grupët edhe këto janë të cilat janë qujtë munafika prej dy palve. Pra, sahabët i kanë taku disa hebrejnë. Dhe sahabët dhe zërë, ku themi sahabët, janë arabët, palibër. Dhe shpesh herë fqinjët e vetë i kanë thonë, ojo njërz, pa nuk në fëqit me ju për një Muhammed e Selam? A nuk në fëqit një pengamer në fund, kulmi, kurora? Disa prej tëre ka thonë, po, që që kjo? Po, pëse s'pe njekmi? Ka thonë, ja, amen, na i besojna. Dhe sahabët janë gëzu. Por Allahu Gjelle Gjelle të regon këto. Se kur kanë shku të mëdoj të tëne, i kanë ndryshu qëndrimet. Dhe Muhammedi s.a.s. ka thënë hadith, hadith se kanë zirë imam muslimi, 10 jehudi janë telashja e këtë jehudëve. 10. Ka thënë Alehi s.a.s. Me mbesu 10 jehudi, këtë jehudët mbesojnë. Por ata 10 kanë thënë jojo, së shqyki. 10 veta, Allahu. A do gjithat probleme kanë bë? 10 veta. Thot Allahu te bareke ve teala. Idha laqul ladina amanu qalu amanna. Kur i takonin ata të cilët kanë besuar. Kush janë ata të cilët kanë besuar? Shikoj vëzë konkludimet e ulemave. Ka thënë disa prej ulemave, ky ajet i lëvdron sahabët dhe është kundër rafidive. Argument, Allahu i cilëson me iman. Wa idha laqul ladina amanu. Kur i kanë takuar jo muslimanët, nga se muslimanë është edhe hipokriti, por e ledhine amenu, kjo është dëshmi për zemrat e tëre. Andaj, kjo ajet argumenton për imanin e zemrat e sahabeve. Dhe kjo është argument nga kjo ajet. Pasat e të Allahu Gjellu Ala. Wa idha khala ba'duhum ila ba'din, kalu e tu haddithunahum bima fatahallahu aleikum. E kur kanë mbet njëri tjetëri vetë, ka arë në tefsirë, kur kanë arë këto hipokritët e jahudve, dhe janë taku me të mëdojt e jahudve, këto të mëdojt ju kanë dhënë këtëre. E tu haddithune hum? Pse po folni me muslimante Muhammedit a.s. bima fatah Allahu aleikum, për lajmë që ju ka kallzu veç juve Zoti. Cilat janë këto lajme? Kur sahabët i kanë pyet, a shkruan te ju? Për Muhamedit sa ka thonë po. Kur kanë ardhur atë, kanë thonë pse po ju kallzoni? Ku e kanë bërë problemin, vëllezër? Kanë thonë li yuhajjukum bihi inda rabbikum. Nga se kanë me ju bo hasmi juve ditë kiametit. Ata kanë mendu, janë trullav, vëllezër. Andaj kujton e lopën, mos ju harroni lopën. Janë trullav, vëllezër. Andaj Allahu vazhdon thotë, "Aw la ya'lamun?" Çao kjo fjalë. A nuk e din ata? Çka thon? Ato i kanë thonë, "Pse po ju kallzoni sahabëve se Muhamedi është hak te na?" Çka Allahu ne ka zbin te vrat. E na hirat ju bën hasmi juve. Çish hasmi? Nga se del sahabi e thot, "Am kallzova se është Muhamedi hak, ti pse si besove? Pse se ndjeke?" E këj thot, si kur ta këshem she, zdo të ishtë në hasëm ditë gjikimit. A e pështon kjo? A e pështon? Allah thot, e vela ja lemun, nëse dina. Mirë, tani ku thot Allahu Gjellë Gjellëluhu, li ju hajë gjukum bihi inda rabbikum. Jehudet i kanë thonë, do t'ju bëhon sahabot hasmin ditë gjikimit, të zotë juve. Tani këthejmë këtë në filozofave të cilat po mundohen me thonë se hajli suneti, me termat qëmtum, po besojnë gati si jehudet. Tani Allahu po na tregon citat ajeti 76 i surës Bakara. Jehudi i thot sahabijut, i thot jehudi jehudit, sahabiju në ki khasëm, si ti kalzojsh, që akon të vrat, ditë gjikimit. Tani të thot ditë gjikimit është, e jo në atënë. E njëjtë, ahon dhe zërë. E njëjtë, ata e besojnë ditën e gjikimit. Ata e besojnë ditën e gjikimit. E tash, pse e besojnë jehudit, na kena mu tërheqë për ditës gjikimit, ta, jo që mës tjena njësoja. Jo dhe zërë, qka është e vërtet, na e besojnë. E ku kanë shtrembu, ata e kanë shtrembruhe, por se kjo është e vërtet. Andaj, kur kanë mbet vetëm, të mëdhejt, me dvezhlit e tyre, u kanë thanë, mos ju të regoni që ka shkrym të vrat, li ju ha, gjukum bihi, inda rabbikum. Që, t'ju polemizojnë juve, për Zotin e juve. Dhe gjithashtu, Zotin juve. Ata e besojnë Zotin, të barek e vëtë ala, por kanë defekte tjera. Pasaj ju kanë thanë, e fela ta'kilun, a nuk keni mend. Këja nuk keni mend, kanë dhënë djetarët i ka dy kuptime, ose fjalia ndërpritët, e Allah u thot, a nuk keni mend, ose fjalia vazhdon me qenë bisejt në ndërmjet vetë jehudive, pra, këta të mëllojt, ju thënë këtëre të voglive, që kanë faktikisht kanë zbulun nga të vrati lajme, këta të mëllojt për ju thonë, pse për ju kanë zoni sahabëve se të na shkruun që kjo i vërtet, a keni mend? A keni mend? Pra, dy kuptime i ka. Ose Zoti i thot, a keni mend? Ose, ata ndërmjet vetë i thonë njëri tjetrit, a keni mend? E Allahu ju bën dëmand, a wala ya'lamun? A nuk e din ata? A nuk e din se Allahu Xhelel Xhelaluhu i di gjërat? Pastaj, këtu vëzër, kanë zirë djetartë edhe prej mësimeve të cilat neve në ditën e shtunë jemi duke i zhvillu pak me në detale më të shumëta. Këtu Allahu Xhelel Xhelaluhu i ka pru me citatë. E këtu duhet të ndalemi. Të ndërua dhe zëtë, fjala Zotë i Gjellë Gjellalu, kaset kulubu, kum. Para asaj, e fela ta akilum. Shkoni me vëmendje dhe zëtë, Kurani Zotë i Gjellë Gjellalu, sa i madhë që është. Kur Allah u fletë për mi kuptu argumentet, thot, e fela ta akilum, a nuk kini mend. Pra, kur është puna argumenteve, duhet mendja, regull. Mirë, për më një nështru Zotë i qka duhet, a duhet mendja? Jo, duhet zemër. Andaj, kur ata e ngjallën vdekurin me goditmën e lopës, Allah e ngjalli, dhe ju tha, më ka vra agja, pra vdic. Ai që ka tha, dhe familja vetë, ja, se kena vrana. Allah u gjellua që ka thotë, ka se të kulubu këmë, unë ngurcun zemët e juve. Djetarë kanë konkludu, dhe zërë, se Allah u gjellë gjellalu, nuk e mohon si njerëzit me trutë e tyre nuk i kuptojnë argumentet. Por kaset kulubu këmë. Por zemra ngurcohet. Andaj dhe zërë ata i kuptun ajetet, i kuptun faktet, andaj shiko ma poshtë, qëfar bisejt e bojnë dërmet veti, pse ju kanë zoni sahabëve se Muhamedi është hak. Mirë, që këtë Muhamedi kër e banë dikush, a ka men, a s'ka men? Kulmi menjës a kjo. Ato debat është vjedojnë dërmet veti, pse po ju kanë zoni se kjo është hak. Allahu gjela që ka ju thot, te zemra e keni defektin. Andaj dhe zërë ka mundësi mendja e pranon një argument, zemra nuk nështrohet. A ka mundësi? Ka mundësi, ja. Allahu Gjellë në tregon, se ata i kuptonin argumentet, por zemra ngurcoj. Andaj neve vëllezër duhet ta lutim Zotin ton te bareke ve teala që më na zbut zemrat. Qëse s'ka njeri në dunjë që nuk i kupton faktet e Zotit xhelel xhelalu. Ka njeri në dunjë diellin se percepton, hanën se percepton, ditën natën se percepton, ushqimin se percepton, hajën, pijen, veshin, gojen, trupin, të mirat e Zotit. Këtë këto mi thonë, që të mirë, a janë të mira? Janë të mira, valla. Po që qaj shati ka dhana, a është i mirë? I mira. Po hajtë në shtroju. E këtu vëzër vjen pytje zemra. Nëse nuk është në shtrojot, nëse nuk është e bud zemra, atërë nuk në shtrojot. A dhe Zotit jonë të bare, kjo të në tregon në Kur'an, se ta këllun, me kap me men, do me thonë faktin. A mi në shtru Zotit, do me thonë, me pas zemër. E Allah të ta i ndajti. Tha ju mirë një vesh. Që ta pejo pranoj. Mirë një vesh. Po zemër asë një nështrovat. Zemër asë një nështrovat. A dhe sa në ndodhë neve, dhe zemër? Sa meselit na i dina me informacion? Por nuk i dina me qka? Me qka? Me zemër. Me zemër. Sa na e lezim Kur'anin, për me ndëmi Zotin, ka thënë Allahu. Mirë pa e themi me dyqish, pa na uzbut zemëra. Pa u përull për a Zotit, sikur nuk është a i Zot, po sikur është bëjë emri ti rutin, Allahi, Allahi, hasha lilla, Allahi madhë dhe zërë, Allahi Zotit qedhe dhe i tokës, pe nga mërë a.s. 100 herë në dit i ka kërku falit që ti Zotit, estagfirullah, Allahi, emri Zotit dhe zërë, nuk duhet me te kalu si në përguri, por duhet mu zbut, andaj njeri ju, nuk do me thamë se e kupton një mesele edhe i ka shku në zemër, me fakt të Zotit. Andaj tha Allahu gjellë gjellë, ju e mirë një vesh, ama kaset kulubuk, ama zemra është gurcuve. Allahu na i zbut zemrat, dhe na i bafë si zemrat e sahabeve, për nga merit ale i salatu, o selaj. Premësimeve të ndëruar, vezër, të se ti kam përmen djetartë, në këtë ajet, është mjegullimi i informacioneve për interesat caktume. Nga kjo tërsi ajete, vezër. Allahu gjellë gjellë u thotë, jesma'une kelam Allah thumme ju harrifune, e dëgjojnë fjallën e Allahut e pastaj ju harrifune, i apin harfeve kuptim të ndryshëm, jo si pas ajo që ka e bartë shpreja, dhe kjo është qëllimisht e bome, dhe zër qëllimisht e bome. Por qka sinohet nga kjo, dhe zër? Kanë thonë djetarët, është profesionalizm, janë mjeshtër të mjegullimit të lajmeve këta të se përna fletë Allahu Gjelluar. E mirë, nga mjegullimi i lajmeve dhe zërë, qka sinohet? Interesit caktum. Mirë, kur është tema e madhe, dhe qartësimi është jo i duhur, shpjegimi është i mjegullt, kush fiton? Fiton ki mjegullusi. Pse fiton? Kje mjegullon që pastaj prit, qysh po zhvillohën gjërat, e pastaj kur të kytë do me e kap për veti një interes, qysh të e ku pas për qëllim. Ndërsa besimtari, jo, besimtari e qartëson për fillim, qështë e ka mendimin. A dhe zërë në islam, s'keni na burime dyshimta. Shumë, pika e besoni ju që Allah u ka dorë. A, s'me në me të ka dzuë, Allah. Ja, i kena na do libra, kur kujtë s'me në me ja ka dzuë? A ka qështë në islam, dhe zërë? A mundi me në ka dzuë, neve, një, vesh një grimës besimit tonë, qovë besim akide, qovë besim ibede, qovë besim fikë, me mor avdes. Me në ndikush, e kush ju ka mësu me juve me mor avdes? Problema. Janë do letra, do smuna, si cëllim mi ka dhe. Mirë dhe zë, këtë kje që ka pëthojna, është feja rafidhive. Ti dhutë, mirë, që ki besim? A liju, anë mjegra të prit, a? Mera shiju e këtë. Ku e kini? A, prit njerë, hajde të na, 10 vjetë, 20 vjetë. Edhe në fund, qka? Kur gjohë dhe zë? A dhe dhe zë, shiko feja Zotit Gjelluala, sa transparente është. Pika e besoni, që e Kur'anin, krejt jo, ka zbitë Allahu Gjelluala. Pse vëllezër Kur'ani nuk mjegullon? Nëse është i sigurt. Dhe manë men, gjdo kush ka mjegullon, ta ka zonë një copë informatit që tu, një copë që tu, një copë që atje, e ti thubë tash, qka e ka për cëllim? Dhe ju e dini se kush folë kështu me të coptu me informatash? Apo, zhvillimi, progresi, apo, ata pse i mjegullon gjërat? Apo, a do të kryet procese, a do të kryet? E mjegullon, për qfar? Për t'i hutu turmat, që ata të vinë të rinë, të hutumë dhe të frikësumë, që ka të ndodhe? Kurani dhe nuk i hëtanë kështu njërzit, ja u kalëzën. Kush punon qështu në gjennet? Kush punon qështu në gjennem? Mirë, shumë e qartë, dikuj t'i pengon qërësia, dhe zërë. Dikuj t'i pengon qërësia. Andaj, fjale Zotit Gjelle Gjelalu, thumme ju harrifune min ba'di ma akalu, ata e mjegullojnë dhe e shtrëmbrojnë, pasi e kanë kuptue, për çfarë vëllezër? Për interesat të tyre. E muslimani vëllezër zbat më konë qështu. Muslimani du të më qërsua. I ka nërë Muhammed e selam e ka pyjt njani me njërzve. Ka thënë ja Rasulullah, ejne e bi. Ku o baba jam? E ka pasë përshëllim, anë gjenet, anë gjenem. Se i ka dek në gjejlet. E për nga me selam nuk tha këtu, t'ja mjegullojnë a pak, t'a shfridzojnë a pak, mos po ik pak. Jo, jo. Tha, inne e beke finar. Madje, për këtë pyt, që kisha ka pyt, ka zbrit ajete që është ndalume me pyt qështu. Andaj sahabët kanë thonë, qështu është ka pytin, ku a baba jem, ku a nëna jeme, kanë pyt për cindet kota, nuk i kanë pëlqy sahabët. Sahabët kanë pasë qef me pyt diçka për shembull, ja Rasulullah, si Abdullah ibn Mesudi, kalzoma një vepër, e cila nëse i përmbana, më qënë gjennet. Kjo është pytje serioze. Një për shembull, ku e kanë babën? A i shtati gjysh atje, a thua gjë kua? U të zotë i veta, ku e dina na? Si pas vepra ba e marë përgjigjën, apo? Mirë, ka arki njëri, ka thonë, ja Rasulullah, ku apo ba jenë? Nuk thabë e mësam, ka dalë se, ky tash, du të mjë mjë gullupa. Tha babën e kinë zjarë, u mërzit, u këthi, u largu. Sahabët, për nga mësam, tha, këthema qëtë njëri, këthema qëtë njëri. Tani, qartësimi, shkone dhe ndosë më të madhe. Tha baba jenë, edhe baba jotë, janë zjarë. Këtu s'ka mjë gullim, vëzër. Baba jem dhe baba jot janë zjarë. Pse dhe zërë? Sepse ki Kur'an ka zbit për qartësim. Dhe pa qartësia, ka thonë Shejkhul Islam Ibn Tejmije, është ignorancë dhe dalal. Kur ti për shembull se qartëson, huton, hajran, ka pas edhe sufi, të cilat kanë shpik hadith për pejgamberin s.a.s.l. që ka transmetuar Shejkhul Islam Ibn Tejmije, ka pas sufi, darawish, kanë thonë, imani kulmin e mrin kur zdikur gjatë iman. Andaj kanë thonë, ka thonë pejgamberi s.a.s.l. se ajo është lutë, ka thonë, o Zotë, shto ma hutijën. Dhe kanë pyqë e kërësa më të imi, që ka thonë për këta ditë? Ka thonë, hadha, këdhi bunë një iftira, unë alë nëbi. Ka thonë, këdhi iftira për pejgamberi s.a.s.l. E dita, ka thonë, për Allahu Gjellewale, vë kur rabbi zid një ilme. Ka thonë, o Zotë, thua jo Zotë, shto ma ilmin. A ilmi e kundër të hutis. Dhe thonë, që e kërësa më të imi, se hutia është dalal. Kërë thonë, dikush për shembull, çysh kjo, tre mendime. Kjo nuk ka ilm kjo. Ilmi është ti me ditë tamam, çuto çysh i bje, çuto. Në rast tjetër çysh i bje. Kjo është ilmi vëllazër. Mirë, për shembull kur të hutosh, a është ilm? Jo, ti thuaj unë spedi për veti, por nuk mundet kjo më bë mendsi dhe mentalitet. Andaj vëllazër, fjala e Zotit Xhelle Xhelalu, yuharrifunahu, ata e shtrembrojnë. Pse e shtrembrojnë? Mos e kuptojnë për çellime. Dhe çdo kush i cili shtrembron, cungon, gjymton, apo gjimse ka zonë, gjimse ka zonë. 20% e ka zonë, 30% e mshef. Këtë kjo dhe zërbon me interesa. Ma dhe kjo ndodhë në gjdo fush dhe zërë. Ku njeri ju imshtjellët një argument dhe i qoptohet një informat dhe i mjegullohet një tjetër dhe i glumbullohet kështu faktit shumëta dhe në fund del njeri hutun komplet. Andaj ata janë njës të hutun. A ka dhe zërë matë qartë se feja Zotit Gjele Gjelaluhu. Lëgjo, për shembul, për fejnë e Zotit Gjelle Gjelaluhu, për shemë dhe se merë Biblën. Në fund parashtrot një pytje e madhe, qysh i bje Zotit shtash? A i bje Isa? A i bje Mërjemi? A i bje baba shka e qynë ata? Për Zotin Gjelle Gjelaluhu. Cili i bje? Su në kuptot, i kur su në kuptot? Madje, edhe ata të mesmi që ka e kanë kuptu për të nëse kjo s'kuptot, kanë thamë mos me kuptu, a i manë. Kishe, na, dhe me, tamam, për kuptim që s'kuptohet, po kjo a iman. A, me mshtjel gjehlin me terë me t'imanit, apo? Dhe me kjo, a, qa që thell kjo që s'kuptohet? Ska mundësi në kështu. Shikon Kur'an dhe zë, kul hua Allahu ehad. Thuaj, aj Allahu një. Allahu samet, ketë kanë nevoj për Allahun. Lem mjelit, o lem mjulet. As ka lind, as nuk është i lindur. A ka ma qartë? A ka ma qartë, dhe zërë? Hajde, që shqipje ma qartë? Ajo është një, ketë kanë nevoj për Zotin, s'ka lindi kanë, sështi lindur, u alem një kun lehu kufuën e hadë. Dhe kur kush, kur kut dë koftë, për i krejesave, së një bara Zotë, Zotë i Gjellë Gjellë. A ka ma qartë? S'ka ma qartë. Mirë, meret e tjerët, për shemull, sistemin e njerëzve, që shmi e u regulluë, apo, tash, mundohë njerëzve me ju tregu rendë dhe, apo, çështu duhet e çështu duhet, kjo është zhvillime kështu. Mirë, ku të vjene puna për shemë një kriminell, apo një zilumqari rad, i cili i ka shkel kitë normat, thënë ka imunitet. Ka imunitet. Për nga mberi se sellem, ka i qartë edhe në këtë pikë. Tha, oj Fatime, dhe qëtu. Tha, me vjedhë të prezdorën. Ska imunitet, pëse që ka ime, apo? O Abbas, oj Safije, hala ime, ska imunitet, pëse? Po atëre, smerë kuptim, ma vlezër. Nëse ligji për mu vlenë, për ty zvlenë, për atë tjetërin, pas ka imunitet, ku e gjeti këtë imunitet? Nëse shkelet ligji, janë plëcu regullat, pra vërtetohet se e ka shkel, jo me hamendje, vërtetohet se e ka shkel, ku e marë imunitetin? Imunitetin do më dhani pa prekshë. Apo? A dhe dhe zërë, freja e Zotit është e qartë, është e dukshme, si djelin mës ditë. Këtë thonë që kjo djelin? Ndërsa gjithë qka tjetër, përveç fejës e Zotit Gjellë Gjellalu u, është ndërtuar mbi qka? Ju harrifun, e mështjelin. Ma djelin këtë pështjelme, kur e bojnë ata, kur të mshefon, e dikush ja u ka zbulur një pjesë, thonë pse e kalzove. Apo? Por shembull, ju e dini, edhe në përbot, ka dalë dikush ka shkujt libër, nga perandurit e mdoja, dhe ka zbulu që ka mrena palatit. E kanë vrami njëherë. Pse ndodhin këto dhe zërë? Me qindra libra ka të vrarët të dalë prej palateve. Pse ndodhin këto dhe zërë? Nëse ka dalë dishka të cilën, ata nuk e kanë po të arsyshme me dalë. E a ka në Kur'an, e a ka të musliman dishka që ata e mshefin? Ska. La ilaha illallah, Muhammed Rasullullah, bazë kemi. I pëlqen dikujt, si pëlqen, kjo është feja Zotit te bareke ve teala. Andaj Zoti jonë Xhelel Xhelaluhu na mëson në Kur'an që mjegullimi është qëllim dhe synim i bijve të Izraelit. Pastaj thot Allahu Xhelel Xhelaluhu: "Awala ya'lamuna anna Allaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun." Ajeti 77 i surës Al-Baqara, thot Allahu te bareke ve teala, a nuk e din ata se Allahu e din ma yusirrun wa ma yu'linun. Ata çka e mbajnë mësheft dhe ata çka e mbajnë çka e nxjerrin haptazi. Ata kur kanë fol vëzër tinza sekret janë hutu se këtë muhabet nuk pe nin sahabët. Apo dhe kështu vëzër kriminali funksionon. Ai frigohet për një kondit dhe pastaj hutohet dhe fokuson këtë çatë. Allahu këtë dika tjetër ju dul. Awala ya'lamun anna Allaha. Mir sahabët se dinë ju çka folin tinza. Allahu ya'lamu. Andaj tha Allahu xhelel xhelal, ata nuk e din se Allahu e din ma yusirrun. Çka do të thonë vëzër sirr? Shikoni fjala sin ra ra. Përdoret kur të folsh me përshpëritjen e sinit. Pra snin kurkush. Andaj thonë sirr. Allahu për ditë gjykimit çka thot? Yawma tubla tuble sarajr. Belu, qka do me dhanë? Bela. Bela ja dhe zërë, që shqipje konkretisht në gjuhën arabe? Me shkum, dishka. Dhe në bela, me shkum. Allah dhe ditën kër i shkum në mi, këtë të fshetat. Ha? Të përshimu dhe i kim shenja 50 fjallë, 100 fjallë, 1 milion fjallë. Dunjoja sa kam shef, vetë zotje di që kam me dhanë ditë gjikimit. Allah dhe në mbulov dhe në pastrof. Kjo është mesel e madhe. Allah dhe ditë gjikimit, i shkum në mi. E dalin shesh. E njeri pasaj munohet me mlu këtu e me mlu atje, por kot, kot është. Andaj thëtë Allahu Gjellë Gjellalu, a wala ya'lamu, a nuk e din ata, se Allahu e din qka mbajnë fshehur dhe qfar, fanë gjerin publik. Këta pse tha, Zotë Jonë të Barek e Vëtëala, për fjallën e tëre, e tu haddithune hum bima fatah Allahu aleikum. Pse për ju të regoni sahabeve ata qka shkuun në të vratë? Allahu Gjellera tha, a ju nuk ju ka arën të rasmetim që ka përmenim nuk e thirit të ndëruar vezër, se ata, një ditë për ditë dhe pengamberi alejhi salatu e selam, ju ka shkue dhe ju ka thanë, ja ikhwan el kiradeti wal khanazir, o vezër të majmunave dhe derave, për në gjarën që ka kaloj, apo? Dhe ata dikush për e tërë tha, kush i ka kalzu Muhamedi së sellem se babgjyshat ton dikur për e në histori, ja shëndru në dera dhe kanë fillu mu qërtu në mezveti. Kini pa vëzër, kriminele, zlumqarët, kër ju del një sekret, fillojnë edhe për lanë, kush e ka kalzu? Harojnë që zulumja më i ranë se sa kush ka kalzu, apo? Shumë e kini pa, në dunjo, kur del një sekret, Shembull, kam pas me bën një krim të madh dhe ka dal. Për havajë ka thonë populli. Ata pastaj angazhohen kush e ka nxjerr. Mirë, më më rëndësi është me diskutu pse keni bërë këtë. Apo, andaj Zoti jonë te bareke ve teala ju thon te jehudve, ju jeni të angazhu, kush po ju zbulon, kush po ju zbulon, pse ju kallzu se shkruan emrin? A nuk ka më mirë me artë Muhamedi sa më dorzu këtë kjo? Këtë që kjo më e mirë se sa me bëju diskutime. Andaj, ka një transmetim se pejgamberi sa ju ka tregu se çka ju ka ndodhur atyre e ata kanë nisë me diskutu kush për ju kalzon. Allah ju tha, unë për ju kalzon. Halë dhe zë, shiko ajetët që shlidhë njëra me tjetërën. Ata fillon me debatu. Kush për ju kalzon Muhamedit se ne e këta një ras me lopë. Kush për ju kalzon sahabeve se na dikur babgjyshi filani në ditën e shtunë kapo dalave. Kush për ju kalzon këtinve? Duke me ndu se dikush për spionon për i tëre. Allah ju tha, e wa la ja alemun. Mirë, këtë diskutim, pëse s'pe vojnë pak më ndryshe? A s'pe dinë që Allahu kalzona? Mirë, a është Allahu a i cili ja u zbiti juve të vratin? Ju paska kalzut i shkapi gajbi. E pëse s'banë mi u kalzut këtë në tjerve? Andaj Zoti jonë gjela i qërton bitë e Israelit. Dhe ju thotë, ewe la ja'lemune, enë Allahe ja'lemu. Qa i cili e ka zbiti të vratin? Apo, e ka zbiti të vratin? Te Musa a.s. A i besoni? Po. Mirë. Pse tash po e vini në diskutim që dikush tjetër smunët me kuptu ata shka e keni kuptu ju. Andaj, fjala Zotit e bare kjo e teala, e wala ja'lemune, enë Allahe, ja'lemu, ma ju sërrune, wa ma ju alinun, është kundër përgjigje dhe hedhje poshtë të dalaverave dhe korrupcioneve në informatët të sati kanë bo bit e Israelit. Ndëruar dhe zërnevin angeli dhe një mesele, e cila kod bëjë ndështë ta ma shumë në aspektin shkencor, për fjallën e Zotit Gjellit Gjellaluhu, fe hi e kel hijarati, au e shet dukasue. Ata zemrat janë bo siguri, apo më të ngurta siguri. Do të flasim për këtë pik, apo, a është pik dyshuse, apo është diçka tjetër, do të ashtim për ligjëratën e arshme, në elus me Zotit ton të bare kjo vëtë ala, që Allahu Gjellë Gjellaluhu të i nështron zemra tona për hirtë Allahu Gjellë Gjellaluhu, elus me Allahu të bare kjo vëtë ala, që Allahu Gjellë Gjellaluhu në largon nga këto vese të këqia të cilat i qërton Zotit jon të bare kjo vëtë ala, elus me Allahu të bare kjo vëtë ala, që Allahu Gjellë Gjellaluhu në ushqen dhe të na ndryqon me këtë libër të madhë Kur'anin e Zotit të barë kjo vëtë ala, e lusmi Allahun Gjellë Gjellalu që Allahu Subhanahu vëtë ala na e mundëson që ta jetësojna dhe ta gjallrojna këtë mësim dhe Zotit të barë kjo vëtë ala, lusmi Allahun Gjellu ala që Allahu musliman të këtë qenë Allahu të ndihman, jetimët i musliman o Allahu të imbulan, zullum qartë dhe me dhvetit i shpartalan, e kulu qavli hadha, wa astaghfirullahi li wa lakum fastaghfiruhu, innahu hu al-gafur rahim, walhamdulillahi rabbil alamin.